ำดับที่หนึ่งเนี่ยผมจะแสดงหลักฐานเรื่องตายแล้วเกิดที่มีอยู่เดิมในประเทศไทยนะครับก่อนที่นักวิชาการตะวันตกจะเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าหลักฐานเรื่องตายแล้วเกิดที่มีในเมืองไทยเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็นผมแยกไว้เป็น3เรื่องย่อยนะครับลำดับที่1ก็คือหลักฐานจากพระไตรปิฎกนั่นเองนะครับซึ่งรวมทั้งอรรถกถาฎีกาคัมภีร์ต่างๆทางพุทธศาสนานะครับหลักฐานเรื่องตายแล้วเกิดตามที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกรวมทั้งอรรถกถาฎีกาอะไรเนี่ยมีเพียบเลยนะครับคือมีหลายร้อยเลยนะครับผมก็นับไม่ไหวไม่รู้มีตั้งกี่ร้อยรายนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นร่วมพันอะไรทำนองนั้นนะครับน่าจะมีหลักฐานอยู่ในนั้นผมเข้าใจว่าเป็นพันผมไม่คิดว่ามีใครเคยนับเอาไว้นะครับแต่ถ้าใช้ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คงนับกันได้มีเป็นร้อยเป็นพันนะครับต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พระพุทธองค์ท่านสอนเน้นนักเน้นหนานะครับในเรื่องของวัฏสงสารหรือการเป็นว่ายตายเกิดเนี่ยท่านให้ตัวอย่างเอาไว้เป็นอันมากเลยทั้งในเรื่องการเป็นว่ายตายเกิดของพระองค์ท่านเองของพระพุทธองค์เองนะครับหรือในเรื่องการเป็นว่ายตายเกิดของบุคคลอื่นๆที่ได้มาติดต่อพบกับพระพุทธองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงเป็นพระภิกษุภิกษุณีหรือเป็นคารวาสท่านเล่าถึงอดีตชาติของคนเหล่านั้นเอาไว้เป็นอันมากนะครับมีการพยากรณ์ถึงอนาคตว่าคนเหล่านั้นจะไปไหนต่อไปเพราะงั้นหลักฐานจากทางด้านพุทธศาสนานี่เพียบเลยนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปไม่ลงรายละเอียดลำดับที่2เนี่ยเป็นเรื่องของยุคใกล้ตัวเราเข้ามาแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นยุคประวัติศาสตร์อยู่นะครับปรากฏว่ามีคนไทยในยุคก่อนๆที่ฝรั่งทางตะวันตกจะเริ่มศึกษาค้นคว้าเนี่ยได้เริ่มบันทึกข้อมูลในยุคไว้บ้างแล้วผมจะขอยกตัวอย่างสักรายเดียวที่ผมพบว่าเป็นรายเก่าที่สุดที่ผมพบแต่อาจจะมีเก่ายิ่งกว่านี้ถ้าใครพบเก่ากว่านี้บอกผมด้วยนะครับผมไปพบหลักฐานที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะครับท่านได้บันทึกเอาไว้ในหนังสือของท่านชื่อหนังสือว่าสันนิพนธ์ว่าด้วยเรื่องคนศาสนาและคติธรรมนะครับท่านได้ให้ตัวอย่างคนระลึกชาติเอาไว้ในนี้3รายด้วยกันผมจะขออนุญาตอ่านเฉพาะรายที่2ให้ท่านฟังนะครับลองฟังให้ดีอันนี้ก่อนฝรั่งค้นคว้าเลยนะฮะคนไทยสนใจกันมาก่อนสมเด็จกรมหลวงวิชญาณวงศ์ท่านบันทึกไว้ว่าท่านพระครูประสิทธิ์พุทธมนต์ธรรมคุตโตของวัดบวรนิเวศไปรักษาการอยู่ที่วัดพระแท่นกีฬาอาจเมืองอุตรดิตถ์ท่านเล่าว่าได้พบเด็กคนหนึ่งบ้านอยู่ใกล้วัดพระแท่นระลึกชาติก่อนได้แม่ของเด็กเล่าว่าเมื่อก่อนแต่เด็กนี่เกิดคืนวันหนึ่งเขาฝันว่าแม่เด็กที่เกิดนี่ฝันนะฮะแม่เด็กฝันว่าได้เดินไปที่วัดพระแท่นพบพระอาจารย์ริมซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระแท่นตายไปแล้วและเผาศพแล้วนะครับพระอาจารย์ริมเดินเข้ามาหาบอกว่าจะไปอยู่บ้านด้วยเขาก็ตอบว่าท่านเป็นพระจะไปอยู่บ้านอย่างไรแล้วเขาก็รีบเดินกลับบ้านอันนี้ในฝันนะครับพระอาจารย์ริมก็เดินตามมาในฝันเขาก็รีบเดินจนถึงบ้านและขึ้นบันไดถึงชานเรือนก็เห็นพระอาจารย์ริมขึ้นบันไดตามอีกเขาจึงผลักบันไดและก็ตกใจตื่นนะครับลักษณะของการฝันอย่างนี้ภายหลังที่นักวิชาการฝันตกได้ศึกษาค้นคว้าเป็นมากพบเยอะเหลือเกินนะครับพบลักษณะอาการของผู้ที่กำลังจะคลอดคนที่จำท่าได้เนี่ยจะฝันล่วงหน้าอย่างนี้อยู่เสมอซึ่งศัพท์ทางวิชาการเขาเรียกว่า announcing dream แปลว่าความฝันที่บอกเหตุล่วงหน้าเลยว่าไอ้คนที่จะมาเกิดเนี่ยไม่ธรรมดาจะเป็นคนที่จำอดีตชาติได้ต่อไปนะครับเนี่ยเป็น announcing dream นะครับต่อมาคนที่ฝันนี่ก็มีคันและคลอดบุตรคนนี้นะครับเมื่อเด็กคนนี้โตขึ้นจนพูดได้ก็มักพูดถึงอาการริมเสมอก็คือตัวเองในชาติก่อนนั่นแหละนะครับพ่อแม่ก็คอยห้ามปรามเพราะเกรงว่าผีอาการริมจะมาเข้านะครับต่อมาเมื่อเด็กได้พบพระมหาแปลงที่วัดพระแท่นก็เรียกพระมหาแปลงว่าน้องชายเลยนะครับเรียกน้องชายเมื่อพระอาจารย์ริมยังมีชีวิตยังไม่ตายเนี่ยเรียกพระมหาแปลงว่าน้องชายอยู่เสมอนะครับก็ได้จึงพากันถามขึ้นว่าเด็กนั้นเป็นใครเด็กนั้นก็บอกว่าริมอย่างไรล่ะนะครับและต่อมาก็ให้ผู้ใหญ่พาไปที่วัดเขาชี้บอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่เผาศพคือเผาศพตัวเขาเองคืออาจารย์ริมเนี่ยนะครับแล้วก็ที่ตรงนี้เป็นที่เล่นมหรสพในงานศพครับชี้ได้ถูกต้องหมดทั้งที่เผาศพและที่แสดงมหรสพในงานเผาศพนั่นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าผู้ที่จำอดีตชาติได้รายเนี้ยที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่จำอดีตชาติได้เฉพาะตอนเป็นมนุษย์อย่างเดียวแต่ยังจำเหตุการณ์ภายหลังจากตายจากเป็นมนุษย์ไปได้ด้วยคือจำเหตุการณ์ในช่วงที่ตัวเองเป็นวิญญาณได้ด้วยนะครับซึ่งที่ผมศึกษาค้นคว้ากับฝรั่งเจอแบบนี้ไม่ใช่น้อยเหมือนกันคือไม่ใช่จำได้จนเป็นมนุษย์แต่จำได้หลังตายด้วยนะครับเอาละครับนี่เป็นหลักฐานของท่านสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำอดีตชาติได้ซ ึ่งในยุคของท่านน่ะท่านใช้ศัพท์เรียกว่าระลึกชาตินะครับทีนี้หลักฐานอันที่3ที่ผมนำมาเสนอเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจำชาติได้แต่เป็นเรื่องแปลกยิ่งที่กว่าจำชาติได้อีกนะครับอันนี้ค้นคว้าได้มาจากเอกสารที่เป็นเอกสารแจกในหนังสือที่แกยิตแจกในงานแกยิตนะครับของท่านเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเดิมแสงชูโตนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตผู้บัญชาการฐานบกผมเข้าใจว่าเป็นคนที่หนึ่งของประเทศไทยเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่อันนี้ยังไม่ยืนยันทีเดียว ดูเหมือนจะเป็นคนที่หนึ่งเลยอดีตผู้บัญชาการฐานบกท่านเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีนี่ผมขออ่านเลยนะครับจากหนังสือแกยิตเนี่ยชื่อพ่อชื่อแม่ท่านก่อนนะครับพ่อของท่านคือพญาสุรศักดิ์มนตรีชื่อเดียวกับท่านแต่พ่อเป็นพญาลูกเป็นเจ้าพญานะครับท่านพญาสุรศักดิ์มนตรีชื่อเดิมชื่อแสงสุโตเนี่ยกับคุณแม่ท่านชื่อคุณเดิมบุญนาคนะครับได้มีบุตรชายคนหัวปีเกิดมายังไม่ทันขวบก็ถึงแก่กรรมนี่คนนี้ยังไม่เกี่ยวนะฮะภายหลังได้เกิดบุตรีที่คนที่สองละนี่คนนี้โดยตรงเลยนะฮะบุตรีคนที่สองเนี่ยเกิดออกมาแล้วนะครับพอได้บุตรีคนที่สองเนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติให้นามว่าเหลนนะฮะตั้งชื่อบุตรีคนที่สองว่าเหลนเพราะเป็นเหลนคนใหญ่ของท่านนะครับเป็นเหลนของท่านโดยตรงเลยแต่ปรากฏว่าเด็กคนที่ชื่อเหลนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยพออายุได้สามขวบเศษก็ป่วยเป็นไข้ทรพิษถึงแก่กรรมเหลนผู้ถึงแก่กรรมคนนี้ท่านเอี่ยมผู้เป็นยายได้อุปถัมภ์เลี้ยงดูมาตั้งแต่กำเนิดจึงได้มีความอาลัยรักเป็นอันมากขณะเมื่อเหลนถึงแก่กรรมนั้นท่านเอี่ยมผู้เป็นยายเนี่ยได้ร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจยิ่งนักจึงได้บ่นเพ้อรำพันไปต่างๆในเวลาที่จะยกศพลงบรรจุหีบท่านเอี่ยมจึงได้เอาขม่าวหม้อคำว่าขม่าวหม้อเนี่ยปัจจุบันเราเรียกกันว่าดินหม้อนะครับสมัยโบราณเรียกว่าขม่าวหม้อท่านจึงได้เอาขม่าวหม้อป้ายทาลงที่หน้าอกของศพเด็กสามขวบนะครับเด็กผู้หญิงด้วยและท่านก็ร้องไห้ค่ำควรวญสั่งว่าหลานจงกลับมาเกิดใหม่อีกอยู่เป็นเพื่อนยายอีกสักชาติหนึ่งเถิดถ้าหลานจะกลับมาเกิดใหม่อีกแล้วให้มีรอยขม่าวหม้อหมายเจิมที่หน้าอกมาให้ยายเห็นเป็นสำคัญว่าหลานรักของยายกลับมาเกิดจริงอันนี้เป็นการบอกกล่าวกับศพนะครับโดยคาดหวังว่าวิญญาณซึ่งวนเวียนอยู่แถวนั้นคงจะได้ยินนะครับอยู่ต่อมาบิดามารดาของท่านเนี่ยนะครับของเด็กที่ตายไปเนี่ยนะครับก็ได้มีบุตรชายอีกคนหนึ่งก็ในเป็นคนที่สามนะครับก็ยังไม่ใช่นะฮะที่ยังไม่ใช่เพราะว่าบุตรคนที่สามเนี่ยหาได้มีพานดำเป็นสำคัญที่หน้าอกไม่ที่ก็แต้มพานดำไว้ให้มีรอยนะครับยังไม่ใช่ต่อมาภายหลังบิดามารดาของท่านได้มีบุตรชายอีกคนหนึ่งเป็นคนที่สี่แล้วนะฮะทีนี้เรามาแล้วครับคือคนที่สองตายมาเกิดเป็นคนที่สี่บุตรชายคนที่สี่เนี่ยต่อมาก็เป็นเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีคือเจิมแสงสุโตท่านผู้นี้นะครับตั้งแต่กำเนิดเนี่ยได้มีรอยตำหนิเป็นรอยเจิมเป็นปานดำที่หน้าอกดุดเจิมด้วยรอยขม่าวไฟให้เป็นที่ปรากฏบิดามารดาและวงญาติจึงได้ให้นามว่าเจิมนะครับใส่เอกสารตอนต้นพบว่าเจิมเนี่ยไม่ที่ว่าวงญาติตั้งเนี่ยปรากฏว่าวงญาตินั่นก็คือเจ้าพญาบรมหาพิชัยเป็นคนตั้งนะครับท่านตั้งชื่อให้ทั้งคนที่ตายว่าเหลนและตั้งชื่อให้คนใหม่ว่าเจิมด้วยนะครับที่ตั้งว่าเจิมก็เพราะตามเหตุนิรมิตที่เป็นรอยปานดำเป็นรอยเจิมนั่นเองนะครับคนโบราณเขาเรียกรอยป้ายในว่ารอยเจิมก็เลยตั้งชื่อว่าเจิมนะครับปานดำยังเป็นรอยเจิมเท่านิ้วมือเป็นตำหนิซึ่งปรากฏอยู่ที่ตัวเจ้าพญาสุรศักดิ์มนตรีจนทุกวันนี้คำว่าทุกวันนี้คือในวันแกยิ้มของท่านนะผมไม่รู้อยู่เท่าไหร่วันแกยิ้มเขาพิมพ์หนังสือและมีแจกนะครับติดตัวอยู่ท่านอยู่ก็เอาไปว่าจนตายเลยนะครับไม่หายไปไหนเลยนะครับตัวอย่างอันนี้ที่ผมให้ท่านเพื่อให้ท่านเห็นของสองลักษณะว่าการศึกษาค้นคว้าเรื่องตายแล้วเกิดเนี่ยนะครับลักษณะแรกคือลักษณะที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมเชียนวงท่านบันทึกไว้คือเป็นลักษณะของการจำอดีตชาติได้แต่ลักษณะหลังเนี่ยจำไม่ได้นะครับลักษณะเจ้าพญาสุรศักดิ์จำไม่ได้เลยแต่มีรอยนะครับมีรอยที่ป้ายที่เจอมาไว้ติดตัวมานะครับและต่อมาไปหลังพอนักวิชาการตลกมาศึกษาก็ศึกษาอยู่สองแนวนี่แหละครับคือศึกษาแนวจำได้กับแนวที่จำไม่ได้แต่มีรอยนะครับเป็น2แนวด้วยกันเอาละครับผมแสดงหลักฐานยุคเก่าๆนะครับที่คนไทยมีอยู่เดิมก่อนนักวิชาการตกเริ่มศึกษาจบไปแล้วนะครับทีนี้เริ่มเข้า